ท่านสาธุชน ผู้มีความสนใจในธรรมทั้งหลายการบรรยายครั้งนี้ เป็นครั้งแรกเหมือนกับเปิดเทอมใหม่ซึ่งเราได้ปิดมาแล้ว3เดือนตลอดฤดูฝน ยันนี้ฤดูฝนผ่านพ้นไปแล้วเราก็มีการบรรยายกันใหม่ในภาคแรกนี่เป็นภาคมาฆบูชา วันนี้เป็นการบรรยายครั้งแรกแห่งภาคมาฆบูชาก็ได้คิดหาหัวข้อธรรมที่จะนำมาบรรยายให้ได้สักชุดหนึ่งสำหรับภาคนี้ เป็นการบรรยายประจำวันเสาร์ดังที่ท่านทั้งหลายก็ทราบอยู่ดีแล้วว่าเป็นการเพิ่มพูนปัญญาประดุงส่งเสริมปัญญาของพวกพุทธบริษัทไม่หยุดเฉยอยู่หรือไม่อยู่กันอย่างว่างๆเราจึงจัดให้มีการบรรยายซึ่งจะต้องมีผู้บรรยายมีผู้มาฟังการบรรยาย จะได้อะไรบ้างคุ้มค่ากันหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับพวกเรานั่นเองอาตมาตั้งใจที่จะบรรยายเต็มที่มีความตั้งใจบรรยายเรียกได้ว่า 100% แต่สังเกตดูผู้ฟังดูเหมือนจะตั้งใจฟังสัก 10% เท่านั้นจริงหรือไม่จริงก็ค่อยลองคิดดูจึงขอร้องว่าให้เพิ่มการตั้งใจฟังให้จริงกว่าที่แล้วมาแม้ว่าบางคนจะคิดว่ามันจริงอยู่แล้วถ้ามาค่อยจริงยิ่งจะไปกว่านั้นอย่างน้อยให้ได้สัก 50% ก็ยังดีอาตมานั้นขอยืนยันว่าจะตั้งใจบรรยาย 100% ของความตั้งใจการบรรยายชุดนี้จะให้ชื่อว่าปัญหาแห่งมนุษยภาพคือมนุษย์มีปัญหามีอยู่อย่างไรเราก็จะเอามาพูดกันคนทั่วไปมีปัญหาแต่เรื่องปากเรื่องท้องอาตมาก็จะไม่เอามาบรรยายเพราะไม่ใช่หน้าที่แต่จะบรรยายปัญหาทางฝ่ายจิตฝ่ายวิญญาณซึ่งแก้ไม่ได้ด้วยวัตถุหมายความว่าแม้จะอิ่มปากอิ่มท้องแล้วปัญหาก็ยังเหลืออยู่มันเป็นเรื่องทางจิตทางวิญญาณนี่จะต้องเอามาพูดกันมาปรึกษาหารือกันมาแก้ไขกันว่าที่จริงถ้าไม่อิ่มปากไม่อิ่มท้องก็เป็นปัญหาทางวัตถุแต่แล้วก็ก่อให้เกิดปัญหาทางวิญญาณแต่อย่าลืมว่าถ้ามันอิ่มปากอิ่มท้องมากเกินไปมันก็ยังเกิดปัญหาทางวิญญาณอยู่นั่นเองไม่ค่อยรู้จักแยกกันว่าปัญหาทางวิญญาณกับปัญหาทางวัตถุนั่นมันคนละอย่างกันแต่บางทีมันก็เนื่องกันหรือมาซับซ้อนกันอยู่ขอร้องท่านทั้งหลายถือไว้เป็นหลักว่าทุกเรื่องของมนุษย์เรานั้นสามารถแยกออกได้เป็นสองฝ่ายเสมอคือฝ่ายวัตถุและฝ่ายวิญญาณเช่นว่าทางว่าความสุขสุขทางวัตถุ ป็นเรื่องความสุขที่เด็กๆมันก็รู้จักแต่ถ้าเป็นเรื่องความสุขทางฝ่ายวิญญาณต้องมีสติปัญญาศึกษาสังเกตจึงจะรู้จักเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่ละเอียดในด้านจิตใจแต่คนมีความสุขทางร่างกายได้อย่างไม่ยากถ้าแยกออกเด็ดขาดเป็นความสุขทางฝ่ายร่างกายก็มีกินมีใช้เป็นอยู่สบายด้วยปัจจัยทั้งสี่ถ้าจิตยังไม่สงบไม่มีความสุขยังเป็นโรคประสาทยังเป็นบ้าคนร่ำรวยมีอำนาจวาสนาก็ยังเป็นโรคประสาทเป็นโรคจิตนี่ปัญหาทางวิญญาณยังเลื้อยอยู่อะไรๆ อย่ามองกันแต่ฝ่ายวัตถุอย่างเดียวให้มองในเรื่องฝ่ายจิตฝ่ายวิญญาณบ้างถ้ามันมีปัญหาแต่เรื่องทางวัตถุฝ่ายเดียวแล้วท่านทั้งหลายก็ไม่ต้องมาที่นี่ให้มันเสียเวลาเชื่อว่าจะหาศึกษาได้เข้าใจได้ที่บ้านแต่ปัญหาทางฝ่ายจิตฝ่ายวิญญาณมันเลื้อยอยู่มันจึงต้องมาทำกันเป็นพิเศษท่านทั้งหลายจึงต้องมาถึงที่นี่แล้วก็มาจากที่ไกลก็มีเพื่อจะศึกษาในการแก้ปัญหาทางฝ่ายจิตฝ่ายวิญญาณนั่นเองถ้าผู้ใดไม่รู้จักแยกออกเป็นสองปัญหาก็ดูจะไม่มีประโยชน์อะไรฟังไปก็เป็นเรื่องทางวัตถุไปเสียหมดเดี๋ยวนี้ปัญหาทางด้านวิญญาณเลื้อยอยู่เราจึงต้องเอามาพูดกันพูดกันในลักษณะพิเศษอย่างที่ได้กล่าวแล้วว่าเรื่องทางวิญญาณมันเป็นเรื่องพิเศษมันเป็นปัญหาที่แก้ไม่ได้โดยวัตถุนี่พูดอย่างนี้ดีกว่ามันต้องแก้ได้ด้วยความถูกต้องในทางฝ่ายจิตปัญหาทางฝ่ายวัตถุก็แก้ได้ด้วยความถูกต้องทางฝ่ายวัตถุปัญหาทางฝ่ายวิญญาณมันก็แก้ได้ด้วยความถูกต้องทางฝ่ายวิญญาณเรียกว่าเราต้องมีความถูกต้องทั้งสองฝ่ายทั้งสองประการเราจึงมาพูดกันเรื่องฝ่ายวิญญาณที่มันยังขาดอยู่เทศมาตั้งหัวข้อว่าปัญหาแห่งมนุษยภาพก็หมายความว่ามนุษย์ยังมีปัญหาทางฝ่ายวิญญาณเลื่อยอยู่อีกมากมายจะมาพูดกันทีละข้อละข้อ กว่าจะครบถ้วนซึ่งจะได้พูดกันต่อไปถ้าว่าเราสามารถแก้ปัญหาทางจิตทางวิญญาณได้ก็คือความเจริญก้าวหน้าทางฝ่ายจิตทางฝ่ายวิญญาณซึ่งเป็นเรื่องของศาสนานั่นเองถ้าท่านทั้งหลายเข้าใจคำพูดเหล่านี้ท่านจะมองเห็นเองโดยที่อาตมาไม่ต้องบอกว่าเรื่องฝ่ายจิตฝ่ายวิญญาณนั่นเป็นเรื่องของทางฝ่ายศาสนาศาสนาเกิดขึ้นมาในโลกทุกศาสนาเริ่มแต่มุ่งมาจะแก้ปัญหาในด้านจิตหรือฝ่ายวิญญาณของมนุษย์เราท่านไปสังเกตดูดีทุกศาสนาต้องการอย่างนี้แล้วก็พูดในเรื่องที่เกี่ยวกับจิตอันเป็นต้นตอของปัญหาต่างๆถ้าว่าทำถูกต้องในเรื่องทางฝ่ายจิตแล้วปัญหาต่างๆก็จะพลอยหมดไปแม้ปัญหาทางฝ่ายวัตถุก็จะพลอยหมดไปเพราะว่าเมื่อเข้าใจในเรื่องฝ่ายจิตแล้ว ก็จะพลอยเข้าใจในเรื่องฝ่ายวัตถุแม้ว่าวัตถุจะเป็นพิษเป็นโทษเป็นภัยอะไรขึ้นมาจิตก็สามารถที่จะขจัดปัดเปล่าออกไปหรือขจัดความทุกข์นั่นออกไปในกรณีที่ว่าเราหลีกไม่ได้ซึ่งเขาสร้างปัญหาทางวัตถุขึ้นมาอย่างปัจจุบันนี้ปัญหาเรื่องข้าวสารเรื่องน้ำตาลเรื่องน้ำมันอะไรก็ตามมันเป็นเรื่องทางวัตถุถ้าใครขจัดออกไปไม่ได้ก็นั่นก็ จะรู้สึกเดือดร้อนแหละเป็นทุกข์ถ้าเราจัดการได้ทางฝ่ายจิตใจในภายในก็ไม่ต้องเดือดร้อนไม่ต้องเป็นทุกข์มันจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรก็ไม่ทำให้เป็นทุกข์ได้เนี่ยประโยชน์ของเรื่องทางฝ่ายจิตหรือฝ่ายวิญญาณซึ่งเป็นความมุ่งหมายของศาสนาทุกศาสนาในโลกนี้ต้องการจะให้เป็นเช่นนั้นคือเป็นผู้สามารถแก้ปัญหาทางฝ่ายจิตฝ่ายวิญญาณได้โดยสมบูรณ์ที่ปัญหาของมนุษย์ในด้านฝ่ายจิตฝ่ายวิญญาณนี่เป็นเรื่องละเอียดท่านอย่ามองไปที่วัตถุส่วนเดียวจะให้มองไปถึงจิตซึ่งจะต้องจัดการกับวัตถุนั่นให้ถูกต้องถ้าจัดการกับทุกสิ่งไม่ถูกต้องไอ้จิตก็จะเป็นผู้รับโทษรับทุกข์และทนทรมานมนุษย์เรากำลังมีปัญหาทางฝ่ายจิตฝ่ายวิญญาณอยู่มากในปัจจุบันนี้เพราะว่าได้ละทิ้งศาสนามากขึ้นนั่นเองเมื่อยังมีศาสนาสมบูรณ์อยู่จิตใจมันอยู่ในสภาพที่ไม่ก่อปัญหาใดๆขึ้นเดี๋ยวนี้ก่อปัญหาทางวัตถุมากขึ้นก็ไปลุ่มหลงในทางวัตถุเพราะละทิ้งเรื่องฝ่ายจิตฝ่ายวิญญาณไม่ต้องการความสุขในทางฝ่ายจิตมันก็ไปหลงความสุขในทางฝ่ายวัตถุมากขึ้นนั่นเองโลกเรากำลังอยู่ในสภาพอย่างนี้อาตมาจึงเห็นว่ามันมีอะไรบ้างที่ควรจะมาทำความเข้าใจกันเสียให้เพียงพอในเรื่องของจิตของวิญญาณก็ควรจะมาทำความเข้าใจกันเพราะนั้นจึงได้มุ่งหมายจะกล่าวถึงปัญหาแห่งมนุษยภาพในด้านจิตด้านวิญญาณเริ่มแรกด้วยการบรรยายในครั้งนี้ในวันแรกนี้จะมีหัวข้อย่อยเฉพาะว่าสิ่งประล้าประโลมใจในฐานะเป็นปัจจัยที่ห้านี่เป็นปัญหาของมนุษย์ในด้านจิตด้านวิญญาณจะมากล่าวเป็นเรื่องแรกสิ่งประล้าประโลมใจในฐานะเป็นปัจจัยที่ห้าอาตมาเคยพูดถึงเรื่องนี้มาบ้างแล้วบางคนก็เคยได้ฟังแต่เชื่อว่ายังไม่สมบูรณ์จริงๆจะพูดกันอีกขอให้ท่านทั้งหลายทบทวนความเข้าใจเกี่ยวกับสิ่งที่เรียกว่าปัจจัยเคยได้ยินกันทั่วไปแต่ว่าปัจจัย4เป็นที่ตั้งแห่งความมีชีวิตของมนุษย์ปัจจัย4เท่านั้นนี่ปัจจัยที่5มาจากไหนกันปัจจัยทั้ง4คืออาหารคือเครื่องนุ่งห่มที่อยู่อาศัยถึงใช้ไม้สอยและการบำบัดโรคภัยไข้เจ็บเรียกสั้นๆว่าอาหารเครื่องนุ่งห่มที่อยู่อาศัยและยูกยาเมื่อเรามาได้มาครบทั้ง4อย่างเราก็แก้ปัญหาในชีวิตได้แต่มันเป็นเรื่องฝ่ายกายหรือฝ่ายวัตถุเรื่องนี้ยอมรับกันทั่วไปทั้งในฝ่ายศาสนาก็บัญญัติอย่างนี้ฝ่ายคนธรรมดาทั่วไปเขาก็ยอมบัญญัติอย่างนี้ว่าเราจะต้องมีความเพียงพอในเรื่องอาหารเรื่องเครื่องนุ่งห่มที่อยู่อาศัยและยูกยาแก่โรคนี่เรียกว่าปัจจัย4เกือบจะไม่ต้องพูดกันแล้วก็ได้เรารู้จักกันดีเข้าใจกันดีว่ามันจำเป็นอย่างไร ที่นี้จะมาพูดถึงปัจจัยที่5ซึ่งมันเพิ่มออกไปแล้วก็ระบุชื่อมันว่าสิ่งกระเล่ากระโลมใจมันก็มีคำว่าใจรวมอยู่ในนั่นแล้วก็เ ็คิดดูเองว่าสิ่งจะเล้าจะลงใจเนี่ยมันเป็นปัจจัยของอะไรมันก็เป็นปัจจัยของจิตหรือของใจนั่นเอง ทำไมจึงต้องจัดเป็นปัจจัยที่สำคัญด้วยเล้าก็เพราะว่ามันเป็นปัจจัยที่สำคัญที่ขาดไม่ได้ด้วยเหมือนกัน บางคนอาจจะพูดว่าปัจจัย4พอแล้วปัจจัยที่5ทำไมกันนั่นคนโง่มันหลับตามันไม่ดูให้ดีว่าตัวมันเองก็ต้องการปัจจัยที่5นั่นแหละเป็นอย่างยิ่งมันเป็นธรรมดาธรรมชาติหรือเป็นสัญชาตญาณอันหนึ่งซึ่งทุกคนต้องการสิ่งกระเล้ากระโลมใจมันเป็นเรื่องของธรรมชาติกำหนดมาเช่นนั้นกันทั้งหลายก็ดูที่ตัวเองว่าต้องการสิ่งกระเล้ากระโลมใจเท่าไหร่ดูทั่วไปทั้งโลกก็จะพบว่าเราต้องการสิ่งกระเล้ากระโลมใจทุกรูปแบบเท่าที่มันจะมีได้ท่านใช้ปัจจัย4อย่างเป็นธาตุของกิเลสคือให้กินอาหารก็ไม่ได้จะกินอย่างว่ามันจะหล่อเลี้ยงร่างกายมันกินเพื่อความอร่อยส่วนที่กินเพื่อหล่อเลี้ยงร่างกายนี่มันเป็นอาหารเป็นปัจจัยธรรมดาแต่ถ้าเพื่อหล่อเลี้ยงความอร่อยสนุกสนานในการกินนั่นมันกลายเป็นปัจจัยที่5คือสิ่งกระเล้ากระโลมใจเครื่องนุ่งห่มก็เหมือนกันถ้าเรานุ่งห่มอย่างนี้ธรรมดาอย่างนี้มันก็เป็นปัจจัยทางร่างกายอยู่ในปัจจัย4แต่ถ้าเราต้องการให้มันสวยงามให้หลอกตัวเองให้พอใจหลอกคนอื่นให้หลงรักหลงจมอย่างนี้มันก็เป็นปัจจัยที่5ที่อยู่อาศัยเครื่องใช้ไม้สอยถ้าเราทำจะพออยู่ได้สะดวกสบายก็เป็นปัจจัย1ในปัจจัย4แต่ถ้าเราสร้างมันให้สวยงามแข่งกับเทวดาสร้างบ้านอยู่ราคาเป็นล้านๆอย่างนี้มันไม่ใช่ปัจจัยธรรมดาในปัจจัย4เสร็จแล้วมันก็เป็นปัจจัยที่5คือสิ่งกระเล้ากระโลมใจเราอยากจะสร้างให้เหมือนวิมานของเทวดาแล้วอยากจะสร้างให้เกินนั้นไปอีกถ้าเราทำได้แต่เราไม่มีปัญญาจะทำเท่านั้นที่อยู่ยาบำบัดโรคภัยไข้เจ็บถ้าเราใช้อย่างธรรมดามันก็เป็นปัจจัยธรรมดาถ้าใช้ส่งเสริมความเพลิดเพลินทางจิตใจซึ่งเดี๋ยวนี้ประดิษฐ์ประดอยกันขึ้นมาจนกลายเป็นยาเสพติดหรือว่ายาที่ส่งเสริมความรู้สึกทางกามารมณ์ตอนนี้ก็พ้นจากความเป็นหยูกยาในปัจจัย4มันกลายเป็นสิ่งกระเล้ากระโลมใจอาตมาไม่ได้มุ่งหมายจะกล่าวแต่สิ่งเหล่านี้เท่านั้นแต่กล่าวถึงสิ่งเหล่านี้ก่อนก็เพราะว่ามันกำลังเป็นอยู่จริงมันกำลังถูกดัดแปลงให้เป็นฉะนั้นมากขึ้นที่จริงคำว่าสิ่งกระเล้ากระโลมใจนั่นเราหมายถึงทุกสิ่งเลยที่เรากำลังแสวงหามาแต่เล่ากระโลมใจไอ้คนที่มันอยากได้เงินเดือนมากๆนั่นน่ะมันก็รู้ว่าเอามากินมาใช้มันไม่ต้องมากถึงเท่านั้นมันจะเงินเดือนส่วนเหลือไปหาสิ่งแต่เล่ากระโลมใจถึงอันธพาลตามท้องถนนมีเงินไม่พอใช้ไม่หาสิ่งแต่เล่ากระโลมใจได้มันก็ต้องจี้ต้องปล้นต้องขโมยหรือเมื่อหาไม่ได้โดยวิธีเหล่านั้นมันก็คมคืนเอาดื้อซึ่งหน้าเพื่อหาสิ่งจะเล่าประโลมใจนี่มันเป็นความเลวร้ายอย่างไรก็ขอให้คิดดูที่ธรรมะบอกว่าสิ่งจะเล่าประโลมใจมันติดมาในความรู้สึกของสัญชาตญาณแม้แต่สัตว์เดรัจฉานมันก็ต้องการสิ่งกระเล้ากระโลมใจ อาตมาเลี้ยงสุนัขเลี้ยงแมวเลี้ยงไก่ว่าเป็นครูก็คือดูว่ามันทำอะไรได้บ้างก็เห็นว่าโอ้มันก็มีอะไรเหมือนกับมนุษย์น่ะในด้านลึกแห่งจิตใจแต่ว่ามันทำไม่ได้ถึงระดับมนุษย์สัตว์เดรัจฉานแท้ๆก็ต้องการสิ่งกระล้ากระโลมใจที่เกินกว่าความจำเป็นสุนัขนี่ก็ชอบมันก็ชอบให้เราเล่นหัวด้วยแม้ไก่เนี่ยมันก็ชอบให้เราจะทับประงมด้วยมันจึงมาใกล้มานั่งใกล้มาเล่นด้วยมาสบายใจเมื่อได้อยู่ใกล้เราแล้วมันก็ขันได้รับความรู้สึกกระตุ้นใจให้พอใจให้สบายใจถ้าจะพูดลงไปถึงต้นไม้แห่งก็ต้องการสิ่งกระล้ากระโลมใจเหมือนกันท่านทั้งหลายก็จะไม่เชื่อแล้วก็จะแช่งด่าต่อมาว่าพูดเกินขอบเขตไปแล้วต้นไม้อยากจะถือว่าไอ้สิ่งมีชีวิตไม่ว่าต้นไม้หรือสัตว์เดรัจฉานก็มีความรู้สึกแล้วย่อมต้องการสิ่งกระล้ากระโลมใจเดียวกันทั้งนั้นเอาพูดถึงคนกันดีกว่าพูดเฉพาะคนตั้งแต่คลอดออกมาจากท้องแม่จนเข้าโรงมันก็อยู่ด้วยสิ่งกระเล่ากระโลมใจ ได้คลอดออกมาต้องหาสิ่งที่สบายตามาแขวนให้เด็ก สบายใจ เห็นพวงดอกไม้เห็นพวงปลาตะเพียนหรืออะไรที่มาแขวนให้เด็กมันสบายใจก็คือเด็กนั่นเขาได้รับสิ่งกระเล้ากระโลมใจนอกไปจากน้ำนมที่กินทางหูเขาก็ขับกล่อมเพลงกล่อมเด็กเนี่ยก็เพื่อกระเล้ากระโลมใจเด็กเด็กก็ได้รับการกระเล้ากระโลมใจด้วยเพลงกล่อมเด็กของแม่ของพี่เลี้ยงทางผิวหนังเด็กก็ได้รับการปกปลอดได้รับการตบได้รับการลูบไล่ให้เขาสบายเป็นเรื่องไปเล่าไปลมใจเด็กต้องการให้ต้องการได้รับความเอาอกเอาใจตลอดเวลาจนกระทั่งโตขึ้นมาเนี่ยมันก็เกี่ยวข้องกับสิ่งไปเล่าไปลมใจขึ้นมาตามลำดับจนกระทั่งโตเป็นวัยรุ่นเป็นหนุ่มสาวก็ยังต้องการสิ่งกระเล้ากระโลมใจคิดดูสิแล้วขยายสูงขึ้นมาสูงขึ้นมาจนเป็นเรื่องกามารมณ์เป็นสิ่งกระเล้ากระโลมใจกามารมณ์นี้ไม่อาจจะจัดลงไปในปัจจัย4ที่จำเป็นแก่ร่างกายนะมันเป็นส่วนที่เนื้อไปจากร่างกายเพราะว่ามันเป็นสิ่งกระเล้ากระโลมใจให้ดูให้ดีในสิ่งที่เรียกกันว่ากามารมณ์นั่นน่ะมันมีอำนาจมันมีอิทธิพลสักเท่าไรเพราะมันเป็นสิ่งกระเล้ากระโลมใจสูงสุดนั่นเองพูดไปเดี๋ยวก็จะโกรธว่าทุกคนที่อุตส่าห์เล่าเรียนอุตส่าห์ทำการงานก็อยากมีรายได้มากมากก็เพื่อไปซื้อหาสิ่งเหล่านี้ทั้งนั้นแหละเพื่อซื้อหาปัจจัยแห่งกามารมณ์ทั้งนั้นแหละเราเตรียมเป็นทาสมันตั้งแต่เดี๋ยวนี้แล้วนะให้รู้ให้ดีเราเตรียมเป็นทาสมันตั้งแต่เดี๋ยวนี้นะจะเรียนให้ดีจะหาเงินได้มากจะทำงานเบาๆแล้วก็เอาปัจจัยนั่นมาซื้อหาเอาเงินนั่นมาซื้อหาปัจจัยแห่งกามารมณ์จะเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆแม้กระทั่งว่าเป็นคนแก่ก็ยังต้องการให้ลูกหลานพนาวพนอเอาอกเอาใจให้สบายใจคนแก่ๆก็ต้องการสิ่งกระเล้ากระโลมใจไปตามแบบคนแก่ๆจนวาระสุดท้ายข้าวโรงมันก็ยังต้องการจะข้าวโรงไปด้วยสิ่งกระเล้ากระโลมใจตามแบบของคนแก่บุญกุศลจะได้สร้างไว้เป็นเครื่องกระเล้ากระโลมใจสำหรับข้าวโรงติดตัวไปก็เป็นนั้นว่าเรานี่เกี่ยวข้องกันอยู่กับสิ่งกระเล้ากระโลมใจตั้งแต่คลอดออกมาจนเข้าโรงจริงหรือไม่มันมีอำนาจเท่าไรมันมีอิทธิพลเท่าไร นี่เรื่องฝ่ายจิตฝ่ายวิญญาณมันเป็นอย่างนี้ธรรมะจึงมาเรียกสมัยว่าปัจจัยที่ห้า คือมนุษย์เราต้องการปัจจัยสี่เป็นรากฐานธรรมดาจึงรอดชีวิตอยู่ได้ถ้ารอดชีวิตอยู่ได้แล้วต้องการปัจจัยอีกอันหนึ่งคือสิ่งจะเล้าประโลมใจหาเงินให้มากเพื่อได้มาถึงสิ่งนี้สร้างบ้านให้เป็นเหมือนกับวิมานแล้วก็มีเครื่องอุปกรณ์ส่งเสริมสิ่งจะเล้าอาการจะเล้าประโลมใจให้มากที่สุดเดี๋ยวนี้ทั้งโลกเป็นอย่างนี้คนไทยเราตามก้นฝรั่งฝรั่งเขาเก่งกว่าเราเขารู้จักคิดนึกผลิตสิ่งเหล่านี้ขึ้นมาเราก็ไปตามก้นเขาเราก็ต้องหาเงินไปซื้อที่เขาจะผลิตขึ้นมาเขาก็ผลิตขึ้นใหม่ไม่รู้จักสิ้นสุดเป็นสิ่งแปรปรวนใจที่ใหม่ที่แปลกไม่มีหยุดไม่มีที่สิ้นสุดเราก็เป็นทาสเขาในการซื้อหาอะไรอะไรมาเพื่อสิ่งกระล้าประโลมใจจนเกิดปัญหาทางเศรษฐกิจได้ยินว่าน้ำมันไม่พอจะใช้ในประเทศไทยนี่เองจำต้องประหยัดต้องควบคุมต้องอะไรต่างๆแต่ถ้าด้วยดีแล้วไอ้น้ำมันที่เอามาใช้ในกรณีกระล้าประโลมใจนั้นอาจจะมากมายเหมือนกันไม่ใช่ว่ามันใช้แต่สิ่งที่จำเป็นการผลิตเพื่อสิ่งที่จำเป็นอย่างนั่งรถยนต์ไปกินลมเล่นไปกินอาหารไกลๆที่อร่อยหรือว่าไปเที่ยวหาความเพลิดเพลินของคู่รักของอะไรก็ตามนี่มันมีไม่น้อยเลยบางทีก็มาเที่ยวเล่นทั่วประเทศซึ่งไม่มีความจำเป็นเลยไอ้น้ำมันนี่ก็จะต้องถือว่ามันสูญเสียไปเพื่อสิ่งจะเล่ากระโลมใจ จนเราเดือดร้อนเขาพูดกันว่าเราขายข้าวให้หมดขายยางให้หมดขายมันทำปลังให้หมดขายอะไรให้หมดที่เรามีก็ยังไม่พอซื้อน้ำมันอย่างเดียวจากต่างประเทศติดดูถ้าเราหยุดสิ่งตะล้าประโลมใจเสียไม่ต้องใช้น้ำมันเพื่อสิ่งตะล้าประโลมใจแล้วคงจะพอมั้งถ้ามันมากมายทั้งครึ่งทั้งค้อนเหมือนกันนี่เป็นปัญหาหรือไม่เป็นปัญหาแม้ในด้านวัตถุด้านเศรษฐกิจก็คอยติดดูทั้งโลกกำลังผิดสิ่งประเล่าประโลมใจแล้วก็เสียเงินไปซื้อหาเดี๋ยวนี้ในป่าในดงก็มีโทรทัศน์นะคิดดูดีเลยมันจำเป็นขี้มากน้อยมันสิ่งประเล่าประโลมใจทั้งนั้นซื้อวิทยุมาแขวนหลังเพื่อฟังเพลงเกี่ยวข้าวไปพลางไถนาไปพลางก็ฟังวิทยุไปพลางไม่ใช่เพื่อการศึกษาแต่เพื่อประเล่าประโลมใจถ้าในที่สุดมันก็เป็นยาเสพติด ที่จะต้องติดในสิ่งประเล่าประโลมใจทำไมว่ายาเสพติดนี่แรงกว่าเฮโรอีนหรืออะไรที่เขาเรียกว่ายาเสพติดอันร้ายกาจได้อีกเพราะทุกคนเป็นในโลกทุกคนเป็นโรคเสพติดสิ่งตะเล้าประโลมใจไอ้ติดเฮโรอีนนั้นไม่กี่คนในโลกนี้ไม่กี่ล้านคนนะแต่ว่าไอ้เสพติดสิ่งตะเล้าประโลมใจนี่ทุกคนเรื่องเงินที่ใช้ไปเพื่อสิ่งตะเล้าประโลมใจนี่มากกว่าไอ้ค่าเฮโรอีนในโลกรวมกันท่านเราจงมารู้สึกหรือว่ารู้จักปัญหาทางจิตทางวิญญาณกันจะบ้างสิ่งกระเล่ากระโลมใจเป็นที่ตั้งแห่งความรักความพอใจซึ่งเราเรียกกันว่ากามารมณ์นั่นขอให้เข้าใจแต่ว่าคำว่ากระเล่ากระโลมใจนั้นเป็นสิ่งเดียวกันกับคำว่ากามารมณ์ อ้าวทีนี้ก็จะดูไอ้ความลึกลับซ่อนเร้นเข้าใจยากของสิ่งกระเล่ากระโลมใจอย่างที่มาได้กล่าวแล้วข้างต้นว่ามันเป็นปัญหาที่ลึกลับที่ซ่อนเร้น ถ้ามันไม่ลึกลับมันไม่ซ่อนเร้นมากนักก็ไม่เป็นปัญหาแต่นี่มันลึกลับเกินไปจนเราไม่เข้าใจมันก็เกิดเป็นปัญหาขึ้นมา สิ่งกระเล่ากระโลมใจวิกามารมณ์นั่นมันเป็นสัญชาตญาณหรือว่าสัญชาตญาณกำลังแสดงบทบาทสัญชาตญาณต้องการแสดงบทบาทให้ได้รับสิ่งกระเล่ากระโลมใจถ้า ว่ากันในส่วนลึกหรือลึกลับที่สุดแล้วไอ้กามารมณ์นั่นมันเป็นค่าจ้างให้มนุษย์ทนลำบากเพื่อการสืบพันธุ์ การที่มนุษย์จะสืบพันธุ์ว่าอย่าให้ขาดพันธุ์อย่าสูญพันธุ์นี่ไม่ใช่เรื่องชั่วร้ายเลวทรามอะไรเป็นเรื่องปกติธรรมดาถ้าไม่มีการสืบพันธุ์มนุษย์ก็สูญพันธุ์สัตว์ก็สูญพันธุ์ต้นไม้ก็สูญพันธุ์นี่ธรรมชาติไม่ยอมให้สูญพันธุ์มันก็มีลูกไม้จัดลูกไม้ลึกจ้างไว้ล่วงหน้าคือความรู้สึกทางกามารมณ์ใส่ว่าเป็นพืชพันธุ์ในจิตใจของสัตว์ทุกชนิดมีระบบประสาทส่วนหนึ่งต่างหากมีต่อมแกลนส่วนหนึ่งต่างหากที่จะรู้สึกทางกามารมณ์เพื่อสืบพันธุ์ พอมนุษย์เติบโตขึ้นพอสมควรสิ่งเหล่านี้ก็ทำหน้าที่แต่นั้นก็ต้องรับจ้างต้องทนรับจ้างสืบพันธุ์ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่น่าสนุกเลยแต่หวังรสต้องการมารมมันก็ทนทำสิ่งที่จะล้าบรมใจคือการมารมแม้ว่าการสืบพันธุ์จะยุ่งยากลำบากน่าเกลียดน่ารังเกียจสักเท่าไรคนก็ยังทนทำการสืบพันธุ์เพื่อประโยชน์แก่สิ่งจะล้าบรมใจคือกามารมณ์ที่ธรรมชาติจ้างให้สัตว์ทั้งหลายมันทำ เดี๋ยวนี้ถึงมีความรู้ก้าวหน้าขนาดคดโกงธรรมชาติบริโภคกามารมณ์โดยไม่ต้องสืบพันธุ์ซึ่งคนสมัยก่อนก็ทำไม่ได้เป็นเดี๋ยวนี้มันฉลาดจังว่าเล่นตลกเอาเปรียบโกหกธรรมชาติเสวยสุขทางกามารมณ์โดยไม่ต้องสืบพันธุ์แต่ก็ไม่ได้ชนะสิ้นเชิงเด็ดขาดยังมีปัญหาต้องทำแค่ไหนกันอยู่บ่อยๆนี่ปัญหาของมนุษย์มันอยู่กับสิ่งไปล่าไปลมใจซึ่งเรียกว่ากามารมณ์ซึ่งเป็นสิ่งที่ธรรมชาติจ้างให้สัตว์มีชีวิตสืบพันธุ์ทีนี้ก็มีอวิชชาความโง่ของมนุษย์นั่นเองเข้ามาผสมโรงอีกทีหนึ่งได้ถือว่ารสของกามารมณ์นั้นเป็นความสุขอาตมาก็ไม่ได้พูดจากับใครที่ไหนแต่ว่าไปอ่านหน้าหนังสือพิมพ์รู้ว่าเขาใช้ความหมายกันในคำนี้กันอย่างไรว่ากามารมณ์เป็นความสุขสูงสุดความสุขของอีฉันยังไม่สูงสุดที่เขารายงานกับตำรวจ เพราะว่าเขาไอความรู้สึกทางกามารมณ์เป็นความสุขซึ่งมันคนละอย่างความสุขทางกามารมณ์นั้นไม่ใช่ความสุขเป็นเพียงความเพลิดเพลินเมื่อจิตได้รับการกระเล่ากระโลมไม่สงบวุ่นวายเร่าร้อนดิ้นรน แต่ความสุขสงบนั้นมันสุขสงบเมื่อจิตไม่ถูกกระตุ้นไม่ถูกกระเล่ากระโลม นี่เคยฟังไว้ดีจะว่าไอ้ความสุขแท้จริงนั้นจะมีเมื่อจิตไม่ถูกกระเล่ากระโลมในวัฏถูกปัจจัยเหล่านี้ไอ้ความสุขหลอกๆนั่นต้องเอาไอ้สิ่งหลอกลวงนี่สิ่งประล่าประโลมใจนี่มาประล่าประโลมแล้วก็ได้ความเพลิดเพลินบาลีก็เรียกว่าความเพลิดเพลินไม่ได้เรียกว่าความสงบสงบสุขถ้าสงบสุขหมายถึงจิตสงบก็ไม่มีอะไรกระตุ้นประล่าประโลมแต่ถ้าว่ามันรู้สึกอร่อยขึ้นมาเพราะการกระตุ้นกระเล่ากระโลมนี่เขาเรียกว่าความเพลิดเพลินบาลีเรียกว่านันทิ ม่ได้เรียกว่าสันติหรือสงบสุขอะไรนี่สิ่งกระร้าวประโลมใจมีความลับลำเกินค่าจ้างที่ธรรมชาติจ้างให้สัตว์ทนลำบากยากแค้นเพื่อการสืบพันธุ์ เพราะว่าสิ่งกระร้าวประโลมใจนั้นมันไปถึงที่สุดจุดจบอยู่ที่กามารมณ์สูงสุด รู้จักไว้แล้วก็จะไม่เป็นพลาดต้องมันเกินไปทีนี้จะพูดในแง่อื่นว่าการต้องการการจะเล่าประโลมใจนี่รุนแรงมากสัญชาตญาณอันนี้รุนแรงมากจนถึงทนอยู่ไม่ได้จนถึงกับว่าทำผิดคิดร้ายแหกข้อขนบธรรมเนียมประเพณีทนอยู่ไม่ได้ต้องไปหาให้ได้ถ้าไม่ได้อย่างถูกต้องตามธรรมะก็เอากันอย่างผิดธรรมะเป็นการทำบาปทำชั่วไปเลยเพื่อสิ่งนี้เพราะว่ามันรุนแรงดูได้ง่ายๆในสัตว์เดรัจฉานเมื่อถึงคราวสืบพันธุ์แล้วรู้สึกรุนแรงมากอยู่ไกลแสนไกลท่านไหนก็ยังไปหากันใกล้เท่าอยู่กันคนละขั้วโลกมันก็ยังไปหากันได้เมื่อถึงฤดูสืบพันธุ์มันรุนแรงมากถึงขนาดนี้ ไม่ยกเว้นใครไม่ยกเว้นสัตว์เดรัจฉานหรือมนุษย์นี่ก็ไม่ยกเว้นแม้แต่คนแก่ก็ยังต้องการให้มีการประล่าประโลมใจเท ่าที่มันจะมีได้ในบางแห่งเขาบอกว่าคนอายุ90หรือ100ปีได้ยังแต่งงานมันมีอยู่ในหมู่คนเหล่านั้นท ี่นี่อยากจะพูดเลยไปถึงว่าแม้พระอริยเจ้าก็ยังไม่หมดความรู้สึกอันนี้พระโสดาบันพระสกิทาคามีอนาคามีนี่ไม่ต้องพูดถึงนี่ยังต้องนี้ความต้องการให้อะไรมาแต่ล่าประโลมใจหากแต่ว่าเป็นทางที่ถูกที่ควรไม่ตกต่ำไม่เศร้ามองไม่เลอะเทอะคือว่ามันเป็นเรื่องที่บริสุทธิ์สะอาดตามธรรมชาติเราได้อ่านพุทธประวัติที่เชื่อถือได้ว่าพระพุทธเจ้าท่านก็ชอบเสด็จไปเดินทางไปในป่าเขาลำเนาไม้ในฤดูที่มีดอกมีใบอันสวยงามในเรื่องตอนที่เขามาเชิญท่านเสด็จไปกับกรุงกบิลพัสดุ์เนี่ยคนหนึ่งเชิญก็เฉยคนหนึ่งเชิญก็เฉยคนหนึ่งเชิญก็เฉยมาถึงคนนั้นเขาบอกว่าเดือนพฤษภาคมนี่ดอกไม้กำลังสวยที่สุดระหว่างทางจากที่นี่ไปยังกบิลพัสดุ์พระพุทธเจ้าตกลงเสด็จเพื่อธรรมชาติอันสวยงามในระหว่างทางที่เป็นบุคคลสูงสุดแล้วนะแต่ยังมีเรื่องใหญ่เกี่ยวกับธรรมชาติอันสวยงามเราทุกคนนี่ไม่ต้องพูดนะในเรื่องอย่างนี้มันก็มีแปลว่าให้สิ่งประโลมใจนี่จำเป็นมากบางทีเราต้องทำบาปเพราะสิ่งเหล่านี้สังวรสำรวมไม่ค่อยได้ก็เพราะอำนาจของสิ่งประโลมใจในการที่คนแก่ๆไม่เต้นรำไม่ร้องเพลงเหมือนลูกเด็กๆคนแก่ๆมหาสิ่งประล่าประโลมใจในการไหว้พระสวดมนต์ลูกเด็กๆก็เต้นรำไปร้องเพลงไปเราแยกทางกันแสวงหาสิ่งประล่าประโลมใจแก้ปัญหาต้องตนกันไปตามที่ควรทั้งคนหนุ่มๆอย่าหัวเราะเยาะคนแก่ๆที่เขาสวดมนต์หาความเพลิดเพลินใจในเมื่อเราเต้นรำร้องเพลงหาความเพลิดเพลินใจมันเป็นสิ่งที่หยุดไม่ได้มันเป็นสิ่งที่ต้องมีแต่ขอให้มีในลักษณะที่ไม่บาปไม่ชั่วไม่เลวร้ายไม่เป็นอันตรายแต่ตนเองและผู้อื่นนี่ชี้ในแง่ความรุนแรงอำนาจรุนแรงอิทธิพลรุนแรง ของสิ่งประเล่าประโลมใจที่มีอยู่เหนือมนุษย์ที่นี่จะดูในแง่ที่ว่าแม้มันละยากมันระงับยากมันกำจัดยากสิ่งประเล่าประโลมใจนี่มีอำนาจแรงมากกำจัดยากเพราะอะไรถ้ามันเป็นเรื่องของกิเลสตัณหามันตั้งรกรากมาจากสัญชาตญาณของธรรมชาติถ้ามันก็ได้รับการสนับสนุนจากอวิชชาความไม่รู้ความรู้ผิดปรุงเป็นกิเลสตัณหาขึ้นมาแล้วมันก็ได้อำนาจของกิเลสตัณหานั่นแหละเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวเป็นเครื่องส่งเสริมเรื่องประลาประโลมใจมันก็กลายเป็นเรื่องของกิเลสตัณหาไปคือมันจะหล่อเลี้ยงกิเลสตัณหาให้รุนแรงยิ่งขึ้นแล้วกิเลสตัณหามันก็จับฉวยเอาไอ้สิ่งประลาประโลมใจมากขึ้นสิ่งประลาประโลมใจที่มากนั้นมันก็ส่งเสริมกิเลสตัณหาให้รุนแรงยิ่งขึ้นไปอีกมันก็เลยละยากที่เราพูดกันว่าละกิเลสยากนั่นก็คือสิ่งนี้ถ้ามันมีเดิมพันมาจากสัญชาตญาณเป็นเมล็ดพืชออกมาจากสัญชาตญาณแล้วมันเพาะปลูกเลี้ยงไว้ด้วยอวิชชาด้วยกิเลสตัณหาเราจึงละมันยากเราจะต้องเอามาศึกษากันให้เพียงพอจึงจะสามารถควบคุมมันได้หรือละมันได้ทีนี้เรามาก็จะพูดไปในแง่อาจจะชี้ไปในแง่ที่ว่าเราต้องรู้จักมันเพราะว่ามันเป็นต้นเหตุแห่งความเลวร้ายในสังคมนะไอ้สังคมไหนที่มันบูชาสิ่งประหลาดประโลมใจสังคมนั้นจะอยู่กันอย่างที่เรียกว่าเป็นสัตว์นรกก็ได้เพราะมันจะเบียดเบียนกันเพื่อประโยชน์แก่สิ่งประหลาดประโลมใจปัญหาทั้งปวงนี่มันมาจากอันนี้มาจากกิเลสตัณหาตามารมณ์หรือสิ่งประเล่าประโลมใจ อันธพาลทั้งหลายที่มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นมันก็เพราะสิ่งนี้เขาต้องการสิ่งประเล่าประโลมใจเขาหาโดยวิธีถูกต้องไม่ได้หาโดยวิธีที่เป็นธรรมชอบธรรมไม่ได้เขาก็หาโดยวิธีอันธพาลอยู่ในรูปของอบายมุขนานาประการมาตั้งแต่ดึกดำบรรพ์ดื่มน้ำเมาเที่ยวกลางคืนดูการเล่นเล่นการพนันเกียรติการทำการงานครบคนชั่วเป็นนิดเรียกว่าอบายมุขหกอย่างมันก็มาจากความหลงไหลในสิ่งประเล่าประโลมใจ ดื่มน้ำเมาเอาความเมาน่ะประเล่าประโลมใจเป็นเสพติดเที่ยวกลางคืนก็ไปหาสิ่งประเล่าประโลมใจไอ้ดูการเล่นนานาชนิดก็เพื่อประเล่าประโลมใจเล่นการพนันนี่ยิ่งประเล่าประโลมใจแบบเสพติดลึกซึ้งอย่างหนึ่งแต่โดยหวังว่าชนะการพนันแล้วจะเอาเงินนั้นไปซื้อสิ่งประเล่าประโลมใจให้ยิ่งขึ้นไปมันจึงเกิดการเล่นการพนันครอบคนชั่วเป็นมิตรก็เป็นเพื่อนหาเพื่อนแสวงหาสิ่งประเล่าประโลมใจด้วยกันตามแบบอันธพาลเกียรติการทำการงานนั่นก็คือว่าถ้าชอบประเล่าประโลมใจแล้วมันก็ขี้เกียจทำการงานน่ะถ้าทำการงานมันไม่ประเล่าประโลมใจนี่มันเหนื่อยนี่มันน่าเบื่อน่าเกลียดที่เมื่อชอบไปตามประเล่าประโลมใจเสร็จแล้วก็ไม่ชอบทำการงานแล้วมาเคยพูดแล้วก็อยากจะพูดซ้ำๆว่าในโลกนี้ทุกคนไม่มีใครชอบทำการงานแม้แต่มาเองก็เหมือนกันอยากจะนอนมากกว่าอยากไม่ต้องทำการงานมากกว่ามีคนทั้งหลายก็เชื่อไม่มีใครจะชอบทำการงานอยากหยุดพักแต่ว่าอยากจะได้เงินมีความอยากได้เงินจำเป็นเป็นความจำเป็นบังคับให้ทำการงานเพราะนั้นทุกคนทำการงานด้วยความจำเป็นบังคับไม่ใช่นิสัยสันดานมันจะชอบทำการงานมันชอบจะนอนพักผ่อนอยู่กับสิ่งประเล่าประโลมใจนั่นที่อุตส่าห์ทำงานงานเบางานหนักอะไรก็ตามไม่ใช่ด้วยความอยากทำงานมันอยากได้เงินมาซื้อสิ่งประเล่าประโลมใจ นี่เราจะอุตส่าห์เรียนให้ได้ปริญญาทุกคนจะได้เงินมากเราทำงานบ้างถ้าเราขี้เกียจทำงานหนักแล้วทำไมต้องทำงานก็ยิ่งดีเราหาเงินสักสี่ห้าล้านไปฝากธนาคารก็ใช้ดอกเบี้ยไม่ต้องทำงานก็หวังกันอย่างนี้เพราะไม่มีใครอยากทำงานทุกคนมันขี้เกียจทำงานเพราะสิ่งกระเล้าประโลมใจต้องการให้อยู่ในท่ามกลางแห่งสิ่งกระเล้าประโลมใจไม่ต้องทำงานอะไรแต่ความจำเป็นมันบังคับบางทีถึงขนาดว่ามันไม่มีอะไรจะกินมันจะต้องตายเนาะมันจึงต้องไปทำงานไม่มีกินแล้วมันยังทำงานเพื่อเอาเงินมาซื้อหาสิ่งกระเล้ากระโลมใจเนี่ยปัญหาทั้งปวงมันก็เกิดขึ้นอยู่ในรูปของความเลวร้ายความเสียหายความทุกข์ยากลำบากเพราะว่าคนเราตกเป็นทาสของสิ่งกระเล้ากระโลมใจเอาทีนี้มันเดี๋ยวไปดูทางหนึ่งเพราะว่ามันเกี่ยวกับระบบของพระศาสนาผู้ที่เป็นพระศาสดาบัญญัติพระศาสนาขึ้นเพื่อจะแก้ไขปัญหาอันนี้นะพุทธศาสนาก็ดีศาสนาก่อนนู่นก็ดีศาสนาต่อมาก็ดีเพื่อจะแก้ปัญหาสังคมในส่วนทำบาปทำกรรมทำชั่วนี่ทั้งนั้นแหละแต่ระบบศาสนาก็พอเกิดขึ้นต้องเกิดขึ้นเพื่อช่วยมนุษย์ในกรณีที่ว่ามนุษย์มันตกมาเป็นทาสของสิ่งกระเล้าประโลมใจศาสนาจึงได้เกิดขึ้นจึงมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นแล้วก็ได้เกิดขึ้นแล้วก็ทำหน้าที่อันนี้จะป้องกันภัยให้แก่มนุษย์อันเกิดมาจากสิ่งกระเล้าประโลมใจทั้งทุกศาสนาจึงตั้งข้อรังเกียจต่อสิ่งกระเล้าประโลมใจเพื่อกิเลส นี่เขาเอาพระเจ้ามาให้แทนกิเลสมันให้กี่คนมันเอามันอยากจะไปเป็นทาสของกิเลสอยู่นั่นแหละพระพุทธเจ้าก็ท่านก็แสดงธรรมะอย่างอื่นที่เป็นความสงบสุขโดยแท้จริงมาแทนที่ของกิเลสแต่ก็ไม่มีใครเอาด้วยสักกี่คนมันสู้สิ่งกระเล้าประโลมใจอย่างกิเลสไม่ได้มันจึงเข้าไม่ถึงในความสุขที่เรียกว่ามรรคผลนิพพานไม่เคยได้ชิมรสความสุขมรรคผลนิพพานมันก็ไม่ชอบมันก็ไม่มาติดอยู่ในรสของมรรคผลนิพพานมันยังคงติดอยู่ในรสของสิ่งกระเล้าประโลมใจอยู่ที่บ้านอยู่ที่เรือนอยู่ที่สถานที่อบายมุขทั้งหลายนี่เรามีศาสนากันนี่ก็เพื่อต่อสู้พยามารคือสิ่งกระเล้ากระโลมใจ มีชื่อเพราะว่ากามเทพบ้างอะไรบ้างนั่นคือศัตรูตัวร้ายกาจแต่ถ้าเขาชอบเขาก็บูชาก็มีพวกบูชากามเทพว่าเป็นพระเจ้าพวกที่รู้จักก็ต้องการว่านี่คือมารนี่คือบ่วงมารนี่คือสิ่งล่อลวงของมารต้องการจะกำจัดมันเสียจะไม่ยอมเป็นทาสของสิ่งกระเล้ากระโลมใจอ้าวทีนี้ดูโลกนี่กันว่าเป็นอย่างไรโลกสมัยนี้เราเรียกกันว่าโลกสมัยวัตถุนิยมคือถือเอาวัตถุเป็นหลักไม่เอาจิตใจเป็นหลักเอาความสุขเอาสุขวัตถุเป็นหลักอะไรก็เอาวัตถุเป็นหลักเท่านั้นเพราะว่าวัตถุเนี่ยมันประดิษฐ์ได้ง่ายประดิษฐ์ได้เร็วแล้วประดิษฐ์ด้วยเครื่องจักรเครื่องจักรประดิษฐ์วัตถุสำหรับล่อลวงให้คนหลงไหลในกิเลสออกมาได้อย่างรวดเร็วมากมายมหาศาลนั้นโลกก็เต็มไปด้วยความลุ่มหลงในทางวัตถุเรียกว่าบูชาวัตถุแล้วก็ละทิ้งศาสนาศีลธรรมก็หายไปจากโลกพอโลกมาบูชาสิ่งกระเล้ากระโลมใจเสร็จแล้วไม่บูชาพระเจ้าไม่บูชาพระพุทธธรรมพระสงฆ์เสร็จแล้วมาบูชาสิ่งกระเล้ากระโลมใจโลกก็ตกเป็นทาสของสิ่งกระเล้ากระโลมใจมากขึ้นโลกนี้ก็มีปัญหาด้วยสิ่งนี้มากขึ้นคอยสังเกตดูให้ดี เดี๋ยวนี้ไม่มีศีลธรรมในโลกนี้ก็เพราะว่ามันตรงกันข้ามกับสิ่งประหลาดประหลงใจคนต้องการสิ่งประหลาดประหลงใจไม่ต้องการศีลธรรมซึ่งมันเป็นข้าศึกกับสิ่งประหลาดประหลงใจคือมันควบคุมสิ่งประหลาดประหลงใจควบคุมไม่ให้คนไปหลงไหลในสิ่งประหลาดประหลงใจที่คนมันติดเสพติดในสิ่งประหลาดประหลงใจมันก็ยอมละทิ้งศีลธรรมศีลธรรมในโลกของเราก็เหือดหายไปเหือดหายไปการบูชาสิ่งประหลาดประหลงใจก็เข้ามาแทนมนุษย์จะช่วยกันส่งเสริมแต่สิ่งเหล่านี้ค้นคว้าในด้านนี้ให้มีสิ่งประหลาดประหลงใจยิ่งขึ้นจะแก้ปัญหาต่างๆที่เป็นข้าศึกของสิ่งประหลาดประหลงใจเพื่อสิ่งประหลาดประหลงใจมาอยู่กับมนุษย์มากขึ้นเป็นโลกที่ร้ายศีลธรรมบูชาสิ่งที่เป็นกิเลสก็เป็นโลกของความทุกข์เกิดขึ้นมาเพราะเหตุนี้ทีนี้ดูเรื่องวิธีการที่จะกอบกู้แก้ไขกำจัดกันบ้างอาตมาก็พูดเพ้อคนเดียวว่าศีลธรรมกลับมาศีลธรรมกลับมาต้องพูดแต่ว่าศีลธรรมกลับมาที่พูดทางวิทยุนั้น30ครั้งแล้วศีลธรรมกลับมาจนก็จะด่ากันทั้งบ้านทั้งเมืองแล้วก็ได้ว่าพูดแต่เรื่องนี้เรื่องเดียวที่ไหนก็ทีนั่นว่าศีลธรรมกลับมาถ้าไม่เห็นว่าอะไรมันจะช่วยมนุษย์ได้นอกจากศีลธรรมกลับมา ศีลธรรมกลับมาก็คือความประพฤติธรรมที่มันถูกต้องเกี่ยวกับสิ่งเหล่านี้แต่ในกรณีนี้อาตมาก็ไม่ได้บอกให้เลิกถอนให้เพิกเลิกถอนสิ่งกระเล่ากระลมใจนะจากฟังผิดนะไม่ได้บอกให้เพิกเลิกถอนสิ่งกระเล่ากระลมใจนะขอจะให้เปลี่ยนนะช่วยฟังดูดีขอให้เปลี่ยนเปลี่ยนสิ่งกระเล่ากระลมใจจากความเป็นธาตุของกิเลสตัณหาพยามาร นั่นมาเป็นเรื่องซึ่งไม่ต้องเป็นธาตุของใครถ้าจะเป็นธาตุก็เป็นธาตุของพระพุทธเจ้าเป็นธาตุของพระธรรมเป็นธาตุของพระสงฆ์กันดีกว่ามาหาสิ่งประหลาดประหลงใจให้จิตใจพอใจสบายใจเย็นอกเย็นใจตามแบบวิธีของพระพุทธเจ้าก็คือความสงบใจตามหลักของศาสนาซึ่งมันมีรสชาติอ่ะจะพูดอร่อยก็ได้แต่ว่ามันมีความหมายคนละอย่างรสของความสุขที่เกิดมาจากพระธรรมน่ะมันสูงสุดที่สุดถ้าว่าใครพบและดื่มไปได้แล้วก็จะติดเหมือนกันแล้วจะเลิกรสของสิ่งประหลาดประหลงใจประเภทกามารมณ์ก็ได้แต่คนที่ลุ่มหลงอยู่ด้วยสิ่งประหลาดประหลงใจชนิดกามารมณ์ไม่มีโอกาสที่มาดื่มรสของความสุขคือมรรคผลนิพพานมันจึงละมาไม่ได้มีฝรั่งคนหนึ่งเขาเขียนลงไปในหนังสือรายเดือนของฝรั่งกันเองว่าไอ้ที่ชวนกันกำจัดยาเสพติดแล้วไปรักษาไอ้คนติดยาเสพติดกันอยู่ทั่วโลกเป็นการใหญ่เป็นว่าเป็นเวรนั่นน่ะเขาว่าป่วยการพอรักษามันหายได้แล้วมันก็กลับไปเอาอีกอะรักษามาหายได้มาอยู่ที่บ้านไม่กี่วันมันก็กลับไปเอาอีกอะก็เพราะว่าไม่มีอะไรมาทำให้เขาพอใจเป็นสุขในแทนยาเสพติดเขายังจะต้องมีอะไรมาทำให้พอใจสบายใจเหมือนกับว่าขึ้นสวรรค์ในยาเสพติดนี่ฝรั่งคนนั้นเขาเขียนนะไว้ว่าถ้าเราชวนกันฝึกสมาธิให้เป็นของธรรมดาสามัญแล้วฝึกให้แก่คนที่ทิ้งยาเสพติดมาหยกมาทำสมาธิให้สำเร็จนะแล้วก็ได้รับความสุขอันเกิดจากสมาธิ แล้วไอ้คนที่ล่ายาเสพติดใหม่ๆนั้นจะไม่กลับไปสูบยาเสพติดอีกจะไม่กลับไปคบกับยาเสพติดเฮโรอีนหรืออะไรอีกเพราะเขาจะพอใจอยู่กับความสุขเกิดจากสมาธิทางจิตใจถ้าทำได้อย่างนี้การละยาเสพติดหรือปราบยาเสพติดจะมีผลถ้ามาอย่างนั้นจะมีอาการเหมือนจับปูใส่กระด้งทำไมเขาละได้เดี๋ยวนึงเขากลับไปอีกทำไมละได้เดี๋ยวเขากลับไปอีกเพราะไม่มีอะไรมาแทนที่สัญชาตญาณแห่งการกระเล่ากระลงใจจริงๆเราก็เปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนสิ่งกระเล่ากระลงใจจากสิ่งที่เลวทรามชั่วร้ายนั่นมาเป็นสิ่งที่ไม่ให้โทษแล้วก็มีประโยชน์แก่มนุษย์ปู่ย่าตายายของเราหาความประล่าประโลมใจด้วยการทำบุญทำกุศลสมัยสมาเด็กๆ ก็ยังมีคนเป็นจำนวนมากพอใจด้วยการก่อพระเจดีย์ทรายไม่ต้องไปดูนั้นดูละครไม่ต้องไปไหนให้มันเสียตามรู้สึกปกติก่อพระเจดีย์ทรายบ้างฟังเทศมหาชาติบ้างอะไรบ้างมันก็ประล่าประโลมใจชนิดที่ไม่ให้โทษทั้งสิ่งเหล่านี้ควรจะรื้อฟื้นกันขึ้นมาใหม่เพราะอะไรจะเป็นการประล้าประโลมใจที่ไม่ให้โทษนะเอามาทำกันให้เป็นประจำเดือนเลยเดือนมกราทำพิธีอะไรเดือนกุมภาพิธีอะไรมีนาเมษาทุกเดือนให้มีสิ่งสนุกสนานประล้าประโลมใจตามแบบของกระทำเพื่อขจัดไอ้สิ่งไปเล่ากับลมใจเลวร้ายของกามารมณ์นั่นนะมันให้มันถอยไปถอยไปให้มันลดลงลดลงเนี่ยมนุษย์ก็จะดีขึ้นส่วนที่จะให้เลิกล้างสิ่งไปเล่ากับลมใจเส้นเลยนั้นทำไม่ได้หรอกมันทำไม่ได้แน่เพราะมันเป็นเรื่องของสัญชาตญาณและเป็นเรื่องของมนุษย์ที่ติดมาแล้วตั้งแต่อ่อนไปออกตั้งแต่คลอดมาก็พอใจอยู่ในสิ่งไปเล่าไปลงใจถ้าเราละไม่ได้เราก็เปลี่ยนสิ่งไปเล่าไปลงใจเปลี่ยนวัตถุเปลี่ยนวิธีการเปลี่ยนอะไรก็ตามให้ยังคงมีการไปเล่าไปลงใจที่บริสุทธิ์สะอาดแล้วก็จะอยู่กันไปได้นี่สิ่งไปเล่าไปลงใจเลยต้องแยกออกเป็นสองอย่างคือเป็นเรื่องวัตถุนิยมเป็นกามารมณ์ขึ้นสมองเลิกไปสิแล้วมาเป็นมโนนิยมความสงบสุขแห่งจิตใจพออกพอใจเย็นอกเย็นใจมันก็จะแก้ปัญหานี้ได้ถ้าเรามาหาความสุขจากพระธรรมเนี่ยมันเกือบจะไม่ต้องใช้จ่ายอะไรนักไม่ต้องใช้เงินมากๆเราก็ไม่ต้องเป็นทาสเงินหรือหาเงินมากๆเหมือนกับที่แสวงหาความสุขทางกามารมณ์อย่าลืมคำที่เคยพูดบ่อยๆว่านิพพานให้เปล่าความสุขอย่างพระนิพพานนั้นให้เปล่าไม่ต้องใช้เงินแต่ความสุขทางกามารมณ์ของสัตว์อวิชชาต้องใช้เงินมากยิ่งเดี๋ยวนี้ยิ่งต้องใช้มากเพราะว่าปัจจัยแห่งกามารมณ์ละเอียดประณีตแพงแพงแพงแพงขึ้นจนเงินเดือนละ30,000-40,000ก็ไม่พอใช้ต้องคอรับชั่นข้าราชการที่ได้เงินเดือนละ30,000-40,000มันก็ยังต้องคอรับชั่นเพราะปัจจัยแห่งกามารมณ์มันแพงแพงแพงขึ้นไปถ้าเป็นว่าเราดูให้รู้จักไอ้สิ่งสำคัญที่เป็นปัญหาของมนุษย์อย่างหนึ่งว่าสิ่งไปแล้วประโลมใจในฐานะปัจจัยที่5นี่แหละเป็นปัญหาที่หยิบขึ้นมาพิจารณาเป็นสิ่งแรกหรือเป็นสิ่งสำคัญในวันนี้ที่พิจารณากันไปทีว่าทำไมจึงเรียกว่าปัญหาปัญหาแห่งมนุษย์ป ก็คือสิ่งที่มนุษย์จะปล่อยวางไม่ได้ก็สิ่งที่เรียกว่าปัญหานะจะทรมานใจทรมานกายจะทำอันตรายแก่เจ้าของปัญหาทั้งนั้นที่ปัญหาของมนุษย์ก็เป็นหน้าที่ของมนุษย์ที่จะต้องแก้มันถ้ามันทรมานมนุษย์มันทำลายโลกถ้าตกกันท่าต้องสิ่งเหล่านี้แล้วความเป็นมนุษย์ก็ไม่มีจะเป็นกันได้แต่คนเป็นสัตว์นั้นสัตว์เดรัจฉานเป็นแต่คนยังไม่ใช่มนุษย์ถ้าเป็นมนุษย์ต้องมีจิตใจสูงอยู่เนื้อปัญหาในกรณีนี้ก็คือว่าไม่ตกเป็นทาสของสิ่งกระเล้ากระโหลกใจอย่าให้มนุษย์สูญพันธุ์เหลือแต่คนเหลือแต่คนเกิดมาไม่สูญพันธุ์มันก็ไม่ดีกว่าสัตว์เดรัจฉานมันต้องมีคนที่มีจิตใจสูงเป็นมนุษย์จิตใจสูงเหนือปัญหามนุษย์กับคนนี่มันคนละความหมายเกิดมาก็เป็นคนยังไม่เป็นมนุษย์ต้องอบรมจิตใจสูงจึงจะเป็นมนุษย์เมื่อบรรยายวิทยุครั้งที่แล้วมานี่ก็ได้พูดเรื่องนี้มากว่ากีฬาเป็นยาวิเศษแก้ตองกิเลสทำคนให้เป็นคนคนที่แรกนั้นมันยังใช้ไม่ได้คนที่หลังมันใช้ได้ทำคนให้เป็นคนโดยน้ำใจนักกีฬาที่มันสูงขึ้นมาหน้าปากคลิป 2,000 สองราว 2,000 ปีมาแล้วคนที่เป็นปรมาจารย์ของวิชาปรัชญาที่ฝรั่งทั้งโลกเคารพนับถือชื่อโซเครติสเขาจุดคบเพลิงเที่ยวส่องหาอยู่ตามถนนในเมืองหลวงในนครเอเธนส์ชาวบ้านถามว่าเที่ยวส่องหาอะไรอาจารย์เขาบอกว่าเที่ยวส่องหาคนถ้าจุดคบเพลิงเที่ยวส่องหาอยู่ตามถนนในเมืองหลวงก็เที่ยวส่องหาคนไอ้ชาวบ้านเหล่านั้นก็ถามแล้วเราผมมันไม่ใช่คนก็บอกยังไม่ใช่คนที่ฉันต้องการก็เลยจุดคบเพลิงเที่ยวส่องหาคนนี่ระวังให้ดีนะถ้าเกิดคนอย่างนี้มาเที่ยวส่องหาคนอยู่ที่กรุงเทพหรือที่บันดอนหรือที่สงขลาอะไรก็ตามมันจะพบกับกี่คนเพราะว่าความหมายมันต่างกันมนุษย์กับคนเมื่อจะบวชตัณฑ์เขายังถามเสียก่อนว่าเป็นมนุษย์ไหมเขาไม่ได้ถามว่าเป็นคนไหมมนุษย์โสซี่เนี่ยเป็นมนุษย์ไหมยังถามปุริโสซี่เป็นผู้ชายไหมคือมีคุณสมบัติแห่งความเป็นผู้ชายไหมไม่ใช่สักว่าเกิดมาเป็นผู้ชายเขาแสวงหามนุษย์ตามความหมายคำว่ามนุษย์ต้องการผู้ชายตามความหมายคำว่าผู้ชายเดี๋ยวนี้เราไม่เป็นมนุษย์เราไปเป็นทาสของสิ่งประหลาดประหลงใจเหมือนกับสัตว์ทั่วไปซะแล้วมันก็ไม่เหมาะที่จะมีความสุขมันก็ต้องมีความทุกข์ถ้าจะมาหาพระศาสนาก็เตรียมตัวสำหรับละความเป็นคนแล้วก็มาสู่ความเป็นมนุษย์แล้วก็ปลดเปลื้องความเป็นทาสต้องสิ่งประหลาดประหลงใจเสียถ่ายตัวออกมาเสียจากความเป็นทาสต้องสิ่งประหลาดประหลงใจเสียนี่จะมาเป็นมนุษย์ต้องศาสนาเดี๋ยวนี้เป็นปัญหาของโลกก็ควรจะมองว่ามันเป็นปัญหาของโลกให้ถึงที่สุดเราจะต้องมีแผนการโลกถ้าเราทำได้แล้วจะมีแผนการโลกที่จะควบคุมมาจริงจะเล่าประโลมใจเมื่อเราทำไม่ได้แล้วก็ยังพยายามหาเพื่อหาพรรคพวกเพื่อจะชวนกันทำให้ได้โดยพยายามอธิบายให้เข้าใจให้มีคนเห็นด้วยมากขึ้นให้รู้จักอันตรายจากสิ่งที่เร็วไรนี่คือหลงในสิ่งแต่เล่าประโลมใจเมื่อเด็กที่จะมาก็บอกแล้วว่าไอ้น้ำมันหมดไปด้วยสิ่งแต่เล่าประโลมใจมากเหลือเกินแต่รัฐบาลไม่มีเงินจะซื้อน้ำมันนะถ้าทุกคนในเมืองไทยหยุดการแต่เล่าประโลมใจที่ต้องใช้น้ำมันรถยนต์นะนะน้ำมันก็จะพอใช้ขึ้นมาก็ได้มันอาจจะครึ่งต่อครึ่งก็ได้แต่เราใช้น้ำมันเพื่อผลิตผลอันเป็นประโยชน์แท้จริงกับที่ใช้น้ำมันเพื่อการประล่าประโลมใจนี่มันอาจจะครึ่งต่อครึ่งก็ได้ คนรวยน่ะเขาใช้น้ำมันมากคนจนมันก็มีโอกาสใช้อ่ะถ้าคนรวยเขาก็ใช้เพื่อตะล่าประโลมใจตรงนั้นไม่ได้ใช้เพื่อความจำเป็นหรือว่าเป็นผลดีแก่สังคมที่ควรจะพอใจ ถ้ามีแผนการโลกมันก็ช่วยกันทำให้โลกหยุดบูชาสิ่งประหลาดประโลมใจ ชวนกันที่เห็นว่าเมื่อไปเป็นทาสของสิ่งประหลาดประโลมใจแล้วมันก็เกิดการคดโกงนักการเมืองก็โกงนักเศรษฐกิจก็โกงนักปกครองก็โกงผู้ผิดก็พร้อมที่จะโกงผู้ซื้อก็พร้อมที่จะโกงคนกลางก็พร้อมที่จะโกงเพราะเขาต้องการประโยชน์และกำไรให้มากไปซื้อหาสิ่งประหลาดประโลมใจ เดี๋ยวนี้เรามาจะพูดอย่างท้าทายว่าในโลกหรือในประเทศเรามีนักเศรษฐกิจโกงเพราะอะไรเพราะนักเศรษฐกิจคนนั้นมันต้องการจะเอาเปรียบเอาผลกำไรไปซื้อหาสิ่งประหลาดประโลมใจเพื่อตัวเองนักการเมืองก็เหมือนกันแหละมันต้องการสิ่งประหลาดประโลมใจมากมายหลายทิศทางมันก็เป็นนักการเมืองโคตรโกงหาประโยชน์แก่ตัวแก่พรรคพวกของตัวไม่เป็นประชาธิปไตยนักการปกครองเจ้าหน้าที่ทั้งหลายเนี่ยชั่วราชบังหลวงก็เพราะเพื่อประโยชน์จะสิ่งตะล่าประโลมใจเอาเงินที่ช่อได้นะไปซื้อหาสิ่งตะล่าประโลมใจดูจะไม่มีเจ้าหน้าที่คนไหนชั่วราชบังหลวงด้วยเอาเงินไปทำบุญการราชการคนไหนชั่วราชบังหลวงด้วยเอาเงินไปทำบุญดูจะหาทำยาหยอดตาไม่ได้แล้วเขาช่อราชบังหลวงไปเพื่อซื้อหาสิ่งประหลาดประโลมใจกันทั้งนั้นที่ว่าถ้าเราไม่ต้องการมันเกินขอบเขตอย่างนั้นก็ไม่ขูดรีดซึ่งกันและกันไม่เอาเปรียบซึ่งกันและกันมันอาจจะอยู่กันได้ในการอารมณ์อร่อยระหว่างผู้ซื้อผู้ขายผู้ผลิตผู้จัดการนี้ทุกอย่างมันก็จะมีศีลธรรมขึ้นมาในลักษณะที่ควรจะรู้เท่าทันมันไว้ของสิ่งเป็นเล่าประโลมใจแต่เดี๋ยวนี้มันเป็นไปไหนได้เพราะว่าไอ้สิ่งเป็นเล่าประโลมใจนี่มันมีเสน่ห์มันมีเสน่ห์มากเหลือเกินไอ้เสน่ห์นี่เราก็รู้กันอยู่แล้วนี่ว่าหมายความว่าอะไรมันคือสิ่งที่ทำให้คนหลงสิ่งประหลาดประโลมใจมันเป็นเสน่ห์จนคนหลงก็ไม่มีใครคิดที่จะเลิกล้างเข้าใจได้ยากอย่างที่ว่ามาแล้วตั้งต้นมันรุนแรงอย่างไรลึกลับอย่างไรซ่อนเร้นอย่างไรเราก็หลงสิ่งประหลาดประโลมใจนั่นเลยแรกทอดไปจนตายเมื่อโชคร้ายที่สุดอีกอย่างคือว่าการศึกษาในโลกยุคปัจจุบันนี้ล้วนแต่ส่งเสริมสิ่งประหลาดประโลมใจเขาสอนแต่เรื่องหนังสือกับเรื่องอาชีพเพื่อได้เงินมากๆไปซื้อหาสิ่งประหลาดประโลมใจการศึกษาสมัยปัจจุบันไม่สอนศีลธรรมซึ่งควบคุมการประหลาดประโลมใจการศึกษาปัจจุบันสอนแต่หนังสือกับวิชาชีพหนังสือทำให้ฉลาดวิชาชีพทำให้หาเงินได้มากๆเขาก็เงินจะมากๆมาซื้อหาสิ่งประหลาดประโลมใจมามอมเขาให้มึนเมาในสิ่งประหลาดประโลมใจการศึกษาทำหน้าที่เสียเพียงเท่านี้เป็นการศึกษาหางด้วนเป็นการศึกษายอดด้วนหรืออะไรมันก็ด้วนการศึกษามันก็ไม่แก้ปัญหาสิ่งประหลาดประโลมใจโลกก็เลยติดยาเสพติดทำไมเป็นอย่างนี้เพราะว่าการศึกษานี่มันจัดโดยคนติดยาเสพติดเขาคงจะด่าหรือมั้งมาพูดว่าการศึกษาในโลกปัจจุบันนี้มันจัดแผนการโดยคนที่ติดยาเสพติดสิ่งเล่าอารมณ์ใจมันจึงจัดได้เพียงเท่านี้นี่บาปประจบอยู่กับพวกเรานักศึกษานักเรียนทั้งหลายมีการศึกษาด้วนๆ ไม่สามารถจะควบคุมสิ่งกระล้าประลมได้ปัญหายังจะคงเกิดแก่พวกเราต่อไปอีกนานสิ่งกระล้าประลมใจนี่เป็นเสน่ห์มากทีนี้เขามาใช้สิ่งนี้หลอกให้คนทำบุญไปอยู่ในสวรรค์วิมานซึ่งเต็มไปด้วยสิ่งกระล้าประลมใจคุณทำบุญให้มากๆเพื่อไปอยู่ในสวรรค์วิมานซึ่งเต็มไปด้วยสิ่งกระล้าประโลมใจคนก็เอากันใหญ่เพื่อสิ่งกระล้าประโลมใจสำเร็จอยู่ที่ว่าสุขเวทนาทางเนื้อทางหนังอย่างเดียวเท่านั้นเดี๋ยวนี้ก็มีการอ้างเอาบุญกุศลมาหลอกให้คนทำบุญอยู่ทั่วไปในโลกในบ้านเมืองเราก็เหมือนกันเพราะเขารู้ว่าคนมันติดในบุญในกุศลอยู่แล้วครับที่อ้างเอาบุญเอากุศลมาเราให้คนบริจาคทรัพย์เพื่อสิ่งกระล้าประโลมใจแล้วเขาก็ให้ผลเป็นสิ่งกระล้าประโลมใจนะยกตัวอย่างเช่นลอตเตอรี่เนี่ยถ้าเราถูกแล้วมันก็เพื่ออะไรมันก็เพื่อได้ตัดใจอย่างสิ่งกระล้าประโลมใจคนก็ชอบเพราะคนก็ต้องการสิ่งกระล้าประโลมใจอยู่แล้วระวังให้ดีเราอย่าไปอยู่ในบ่วงนั่นอย่าไปติดบ่วงนั่นจะลำบากนี่เรียกว่าเสน่ห์ทั้งสิ่งประล้าประโลมใจที่ดูสิ่งหนึ่งก็เรียกว่าอาทีนวะโทษความเลวทรามของสิ่งนั้นเมื่อสิ่งใดมีเสน่ห์มากสิ่งนั้นก็จะมีอาอุปัฏฐวะโทษหรือความเลวทรามมากด้วยเหมือนกันมันจะเท่าๆกันอุปัฏฐวะของสิ่งนี้คือเหยื่อของกิเลสทำให้กิเลสครองโลกแล้วโลกก็เป็นโลกของความทุกข์เป็นโลกของกิเลสเป็นโลกของความทุกข์ทุกคนในโลกเป็นธาตุของสุขเวทนาทางเนื้อทางนั้นไม่เห็นจะความถูกต้องก็จะฆ่ากันวินาศที่เรียกว่ามิตรสัญญีในบาลีมีกล่าวถึงสิ่งที่เรียกว่ามิฆะสัญญีแต่ละคนหน้ามืดตาลายฆ่าผู้อื่นสนุกมือเหมือนฆ่าปลาฆ่าเนื้อนะถ้าจะทำอย่างนั้นเห็นก็ฆ่าเห็นก็ฆ่าเห็นก็ฆ่าจนเอกจนจิตมันเป็นบ้าเพราะการฆ่านี่เรียกว่ามิฆะสัญญีอาการนี้จะมาสู่มนุษย์โลกในเมื่อบูชาสิ่งประล้าประโลมใจถึงที่สุดเขาเรียกว่าราคะตัณหาเป็นไปถึงที่สุดแล้วมนุษย์ก็จะหมดความเป็นมนุษย์ก็จะเป็นคนล่างผลาญกันที่เรียกว่ามิฆะสัญญีแปลว่าผู้มีความสำคัญว่าเนื้อว่าเนื้อว่าปลาแต่ละคนมีความสำคัญในผู้อื่นว่าเนื้อว่าปลาแล้วเราก็จะฆ่ามันก็ฆ่าเนื้อฆ่าปลานี่เรียกว่าอุปัฏฐวะความเลวร้ายของกิเลสที่บูชาสิ่งกระล้าประโลมใจหรือจะดูกันผิวๆหน่อยก็ยังเห็นว่าเมื่อโลกมันบูชาสิ่งกระล้าประโลมใจแล้วมันก็ทำลายธรรมชาติทำลายทรัพยากรของธรรมชาติต้นไม้ต้นไม้น้ำมันก็ดีป่าไม้ก็ดีอะไรก็ดีถูกทำลายไปเพื่อปัจจัยแก่การกระล้าประโลมใจทั้งนั้นแหละนี่เขาเรียกว่าความเลวทรามร้ายกาจของสิ่งนี้ซึ่งมีเสน่ห์มากที่สุดดึงคนให้ไปทำได้สิ่งสุดท้ายที่ต้องดูก็คือว่าทางออกหนทางออกเรียกว่านิสรณะเราจะออกมาเสียจากอำนาจของสิ่งกระล้าประโลมใจอันเป็นตัวร้ายมารร้ายนี่ได้อย่างไรท่านใช้คำว่านิสรณะแปลว่าหนทางออก ออกมาเสียจากความเลวร้ายอันนั้นได้หลักธรรมในพุทธศาสนาและระบุไปยังอริยมรรคมีองค์8ทั้งนั้นคอยนักเรียนนักศึกษาครูบาอาจารย์ทั้งหลายเพื่อสนใจให้มากในคำว่าอริยมรรคมีองค์8 ก็ทางออกแห่งออกจากความทุกข์ความดับทางความดับทุกข์ตามพระพุทธเจ้าท่านรวมไว้ที่นี่ไม่ว่ากรณีไหนจะตั้งชื่อปัญหาว่าอย่างไรไอ้ทางออกของปัญหานั้นจะระบุจะทรงระบุไปยังอริยมรรคมีองค์8รายละเอียดมีมากหาได้หาอ่านได้จากหนังสือโดยสะดวกอาตมาก็อธิบายโดยละเอียดแล้วในการบรรยายคราวอื่นชาวก่อนๆโน้นซึ่งเขาก็ได้พิมพ์ไว้หาอ่านได้ง่ายเพราะติดตามเรื่องอริยมรรคมีองค์8คือความถูกต้อง8ประการความถูกต้องของความรู้ความคิดความเชื่อนี่ประการหนึ่งความถูกต้องของความปรารถนาต้องการนี่อย่างหนึ่งความถูกต้องการพูดจาความถูกต้องการทำการงานความถูกต้องการดำรงชีวิตความถูกต้องของความภาคเพียรการถูกต้องของสติการถูกต้องของสมาธิรวมเป็นความถูกต้อง8ประการนี้เป็นหนทางออกมาเสียจากความเป็นทาสของสิ่งประเล่าประโลมใจนั้นมันมีอะไรผิดความรู้ก็ถูกต้องความปรารถนาก็ถูกต้องการพูดจาก็ถูกต้องการทำการงานก็ถูกต้องการเลี้ยงชีวิตก็ถูกต้องความภาคเพียรก็ถูกต้องสติก็ถูกต้องสมาธิก็ถูกต้องนั่นแหละหนทางออกจากปัญหาทั้งปวงมีสบาลีสรุปความว่ามัคคานัทถังคิโกเสโธบรรดาหนทางทั้งหลายแล้วหนทางประกอบไปด้วยองค์8เนี่ยเป็นหนทางประเสริฐที่สุดหนทางมีมากหนทางเพื่ออะไรหลายอย่างมากมายหลายอย่างแต่หนทางที่ประกอบด้วยองค์8เพื่อจะออกมาเสียจากปัญหาเนี่ยคือหนทางที่ประเสริฐที่สุดน่าจะมาใช้กับโลกการเมืองยุคปัจจุบันนี้ก็ได้เป็นทางออกที่3ทางออกที่1ของพวกนายทุนก็ไม่ไหวแก้ปัญหาโลกไม่ได้ทางออกของเผด็จการก็แก้ไขโลกไม่ได้ไอ้ทางออกที่3ที่พอดีของพระพุทธเจ้านี่จะแก้ปัญหาของโลกได้ถ้าว่าในโลกคนในโลกมันรู้จักทางออกที่3อันนี้แล้วโลกนี้ก็จะมีโชคดีก็จะกลับไปเป็นโลกที่ผาสุกสงบเย็นได้อาตมากำลังบอกท่านทั้งหลายว่าพระพุทธเจ้าท่านได้จัดหนทางนี้ไว้สำหรับแก้ปัญหาทุกอย่างทุกประการให้ควรแก่การสนใจศึกษาให้เข้าใจเอาไว้ให้มันมีอยู่ที่เนื้อที่ตัวของเราให้มองดูที่ตัวของเราแล้วพบความถูกต้องทั้ง8ประการนี้อยู่ที่เนื้อที่ตัวที่กายที่ใจของเรามองเข้าไปที่ตัวเราในภายในเห็นความถูกต้อง8ประการนี้คือความรู้ของเราถูกต้องความปรารถนาของเราถูกต้องการพูดจาของเราก็ถูกต้องการทำการงานของเราก็ถูกต้องการเลี้ยงชีวิตดำรงชีวิตก็ถูกต้องความภาคเพียรอยู่ทุกนาทีก็ถูกต้องสติความรำลึกก็ไม่มีผิดพลาดมันรำลึกอยู่ถูกต้องมันผิดไม่ได้ถ้าสมาธิคือความตั้งมั่นแห่งจิตมันก็ถูกต้องอยู่แต่ในสิ่งนี้ในความถูกต้องนี้ทั้งหมดนั่นมันอยู่ในเราในร่างกายเราหาได้ในร่างกายเราสร้างขึ้นได้ในร่างกายเราร่างกายเราที่มีจิตใจนะไม่ใช่ร่างกายล้วนๆมีจิตมีความคิดนึกด้วยมันก็แก้ปัญหาทั้งหมดได้ท่านนั้นน่ะเป็นเครื่องคุ้มครองอย่างเฉียบขาดที่สุดไม่ให้เราตกไปเป็นทาสของสิ่งประเล่าประโลมใจช่วยจำไปดีว่าอริยมรรคมีองค์8เนี่ยเอามาแขวนไว้เหมือนกับแขวนพระเครื่องเนี่ยแล้วมันจะป้องกันให้เราตกไปเป็นทาสของสิ่งประเล่าประโลมใจคือความรู้ถูกต้องเนี่ยมันทำให้เห็นตามที่เป็นจริงว่าอะไรเป็นอะไรอะไรเป็นอะไรอะไรเป็นอะไรนี่อิเศษอยู่ที่ข้อแรกความรู้ถูกต้องความเข้าใจถูกต้องเมื่อความเข้าใจถูกต้องความเชื่อมั่นมันก็ถูกต้องเมื่อเชื่อมั่นมันถูกต้องแล้วมันก็รู้จักปรารถนารู้จักพูดจารู้จักกระทำรู้จักเลี้ยงชีวิตรู้จัก ภาคเพียรรู้จักดำรงสติรู้จักนั่งสมาธิมันก็แน่นแฟ้นกันอย่างภูเขาที่มาลายไม่หวั่นไหวในสิ่งที่มากระทบมายั่วมายวนอะไรก็ตามมันไม่เอาตัวไปได้สิ่งต่างๆเราลมใจไม่มาดึงตัวเราไปได้เราก็ตั้งอยู่ในธรรมถ้าพระธรรมก็กลายเป็นสิ่งต่างๆประลมใจเองมีธรรมะเป็นสิ่งต่างๆประลมใจแทนวัตถุสวยงามอร่อยทางตาหูจมูกลิ้นกายใจอันนี้เราเปลี่ยนสิ่งต่างๆประลมใจจากชนิดที่เป็นสิ่งเลวร้ายเป็นอันตรายนะมาเป็นสิ่งต่างๆประลมใจที่ดีที่สงบสุขที่เป็นไปเพื่อพระนิพพานเอาความพอใจในพระนิพพานมาเป็นสิ่งตะล่าประโลมใจหวังว่าจะมีความเย็นอกเย็นใจยิ่งขึ้นไปยิ่งขึ้นไปทุกวันมีแต่ความเย็นอกเย็นใจนิพพานแปลว่าเย็นอกเย็นใจที่นี่เดี๋ยวนี้ไม่ใช่ต่อตายแล้วนี่คือทางออกเอาไว้ทีนี้ก็จะจบแล้วว่ามันปีใหม่อยู่นะปีใหม่หยกๆนะยังไม่ลืมเรื่องปีใหม่ยังจะพูดกันถึงเรื่องปีใหม่ปีใหม่เนี่ยขอให้มันมีอะไรใหม่ถ้าไม่อย่างนั้นมันไม่ใช่ปีใหม่ผู้ฟังทุกคนช่วยฟังให้ดีเราต้องมีอะไรใหม่อย่างน้อยที่สุดก็ขอให้มีสิ่งประล้าประโลมใจใหม่ท่านตามอย่าเอาเลยมันสกปรกเลอะเทอะมากนักแล้วเปลี่ยนสิ่งประล้าประโลมใจไปเรื่องใหม่ให้มันสะอาดให้มันไม่มีอันตรายให้มันจะช่วยแก้ปัญหาของมนุษย์ได้ศึกษามันให้ถูกต้องแล้วมันก็จะเกลียดสิ่งที่มันผิดแล้วมันก็จะชอบในสิ่งที่ถูกเรามันต้องมีความรู้ถูกต้องแล้วเราจะมีศรัทธาความเชื่อในความถูกต้องเพื่อจะเอามาเป็นที่พึ่งฉะนั้นขอทุกคนศึกษาพระพุทธเจ้าให้มากกว่าปีเก่าแล้วก็จะมีศรัทธาในพระพุทธเจ้ามากกว่าปีเก่าขอให้ทุกคนศึกษาพระธรรมให้มากกว่าปีเก่าเราจะมีศรัทธาในพระธรรมมากกว่าปีเก่าเราจะมีความสุขมากกว่าปีเก่าศึกษาพระสงฆ์ให้เข้าใจดีให้มากกว่าปีเก่าก็จะมีศรัทธาในพระสงฆ์มากกว่าปีเก่าเราจะมีความสุขมากกว่าปีเก่าความสุขที่แท้จริงที่บริสุทธิ์นี่เราเรียกกันว่าพรถ้าคำว่าพรนั้นแปลว่าดีแต่ดีนี่มันต้องทำแล้วต้องทำการซักพอกไอ้ความรู้ให้ถูกต้องแล้วศรัทธามันก็ถูกต้องแล้วความสุขมันก็มีมาเพราะศรัทธามันถูกต้องเนี่ยพรปีใหม่แปลว่าทำให้ดีให้ถูกพรแปลว่าดีดีนี่ต้องทำทำคือทำให้ถูกในเรื่องของความรู้แล้วศรัทธาก็ถูกต้องความสุขก็มีมาเพราะมีศรัทธาเชื่อแน่ไว้ใจมั่นใจแล้วเราก็มีจิตใจสงบและเป็นสุขถ้าศรัทธาไม่มีไม่เชื่อแน่ไม่ไว้ใจในการประพฤติธรรมของตนหรือในสิ่งที่ถือเอาเป็นที่พึ่งแล้วไม่มีความสุขคนเรานอนหลับเพราะมันแน่ใจว่าทุกอย่างเรียบร้อยถ้าไม่แน่ใจทุกอย่างเรียบร้อยเรานอนไม่หลับไม่กี่วันเราก็เป็นโรคประสาทเป็นโรคจิตมันจัดให้ทุกอย่างมันเป็นที่แน่ใจว่าถูกต้องเรื่องทรัพย์สมบัติก็ถูกต้องเรื่องบุคคลก็ถูกต้องเรื่องการกระทำก็ถูกต้องอย่างมรรคมีองค์8เนี่ยมันถูกต้องไปถึง8องค์ก็ได้รับความสุขปีใหม่สมกับที่เรียกว่าปีใหม่ก็ขอย้ำว่านี่เป็นปัญหาแรกเป็นปัญหาที่หนึ่งที่ควรหยิบขึ้นมาพิจารณาเรื่องสิ่งประล้าประโลมใจที่กำลังบดขยี้มนุษย์จนสูญเสียความเป็นมนุษย์เนี่ยเป็นเรื่องสำคัญที่สุดต้องหยิบขึ้นมาเป็นเรื่องแรกเรื่องที่หนึ่งที่เราจะต้องศึกษา จะแก้ตัณหากันดังนั้นอาตมาจึงกล่าวว่าตัณหาข้อแรกของมนุษย์ที่มาพูดกันในวันแรกคือสิ่งประล้าประโลมใจในฐานะเป็นปัจจัยที่ห้าปัจจัยที่สี่รู้แล้วมันสำหรับร่างกายปัจจัยที่ห้ามันสำหรับจิตสำหรับวิญญาณถ้ามันผิดมันพาจิตวิญญาณลงไปในนรกถ้ามันถูกก็มันพาจิตวิญญาณไปทางมรรคผลนิพพานต้องจัดการปัจจัยที่ห้าให้ถูกต้องโดยการทุกคนความเป็นคนของเราก็จะสูงขึ้นเป็นมนุษย์แล้วก็จะก้าวหน้าไปตามทางของพระพุทธศาสนาได้รับสิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษย์ควรจะได้รับคือนครแห่งความไม่ตายเข้าไปอยู่ในนครนั้นแล้วไม่มีความตายไม่รู้จักกับความตายเพราะว่าจิตมันอยู่เหนือสิ่งที่จะทำให้ตายโดยเฉพาะคือสิ่งประเล่าประโลมใจเดี๋ยวนี้จิตมันอยู่เหนือซะแล้วมันไม่มีความตายต่อไปอยู่ในภาวะเช่นนั้นท่านเรียกว่าอยู่ในนครแห่งความไม่ตายเป็นนครที่พระพุทธองค์ได้ทรงเปิดประตูไว้ให้แล้วยังเหลืออยู่แต่เราจะเข้าไปด้วยศรัทธาถูกต้องขอให้สนใจการบรรยายในวันนี้ก็สมควรแก่เวลาแล้วมาขอยุติการบรรยายไว้เพื่อให้พระคุณเจ้าทั้งหลายสวดบทพระธรรมเป็นเครื่องส่งเสริมกำลังใจในการปฏิบัติเพื่อความก้าวหน้าในพระพุทธศาสนาสืบต่อไปในการบัดนี้